دا یو باوړی و پر دغه سې پیژ شو لا دی په مزه کیش باړی لا دی ولاله کړ هڅه چې وکړ بکانه دا په هغه تمزه کې په نس کې لوی لشتای دی به دی هغه لشتای دی پر باوړی راوړی هغه دواره نه وچی دی سارو کال باوړی برت گیاو چالو نه وچی دی نه لشتای فراغ ګس دبري به ولې کړپې به په جوړ کړ سلکو یا بیا فی الارض بیا دا بیا روانه کړې دا به تور د شنو په مزه کې ثم یخرج می یخرج بی یخرج بی زران تا من مختلف الوان د دې په ذریعہ بنی الله بیا راوستل دا کشتونه استای د پر مختلف الوان رنگونه جلا جلا ثم یهیج بیا تام سو تر تازه ځای ته ورسېدې اخرج سر زراو فآزر او فاستغلظ فاستوان اس ثم یهیج فتراه مصفرا بیا دې تر تازه سو کامل سو دغه خپل خپل بدنه پرکل خپل لرګې پرکېکل بیا چې مخره اړه بیا جړاوشتي سم فتراه مصفرن چې بیا ګوره ورته بیا مته شړاوست سم یې جلو تامن بیا زه څوکري څوکري کم بیا ونلو ويره جوم بیا هغه رب دغه ورجی کنه ورجی وڅ د وچه دورس بیا ماتي مداش کم و څوکري جو څوکري جو څوکري دل لا احتمال لكم سليمان و ان فی ذلک الذکر علی اول الالباب په دغه عمل کې د الله شله غزیرا شروع کوي په دغه ځای منتها کوي په دې کې د عقل منو د پاره ډیر لوی نصیحت او یاداشت افمن شرح الله صدره للاسلام ولا نور من ربک ایا دات وکسان ته کې دی منه دا مثالونه خو ډیر شایسته مثالونه ډیر شایسته دلایل دي لیکن منیره په چا باندې منل خو هغه خلق وي چې اغه سینه الله اسلام ته ور خلاصي کړي هغه ته شوق او رزق ور کړی بیا وایس چاته مو وایس دغه چاته مو وایس دغه شو وایس شوق او رزق ور کړی منا محبت ور کړی عشق او ولوله ور کړی هغه د اسلام په خبرو سر خلاصيږي او د اسلام په خبرو باندې عمل تک تیاری او د اسلام په عمل کې د اسلام په دین باندې په عمل کې لذت محسوس کوي لیکن د چا سني الله ولرا پس بندي کړی دي کړي الله مې دغه څه نکړي شنه یار ته بند ده شوق دا تر دې یقین در توام کړ یقین در توام چې دغه مجلس په دغه مجلس کې مسلمانان راو لیک شي نه وای کړ هغه دغه علم ته شرح صدر نه زره چی دغه ورته و دا قبلی چې د روزې 25 ورځې چې کم کار باندې کوي له سهار سپېدو تر مخسرې کوم خپل د 2 غنټې به سبق تم نه شي نه کړ د تیاری انو لیکنی باز مومنان ته بیا الله ورته څه کړی اسانه کړی چې هغه وایي ونی مې چې دی وای یار چې تر څلور بجې وای ټیکو کړ مې نو لام شو کی څو بجې وای کنه څلور بجې وای او نو دې خو غوښونو خو نو چی خو خپل ژبه چی کنه هغه ونه ونه وای کنه هغه من شرح الله و آیا دا غچوک دا سي دی لکه هغه څوک چې زیقه حرجان کانما يسعادو فی السماء کنه هغه مثال یو دی ویل دي بس لاره یا بس یازم کی ول دا هغه سره برابرې ول نه ایا کدی سیغه څوک چې شرح الله او صدره وللاسلام الله مشرح صدورنا للاسلام والايمان وللقران فهو على نور من ربي الله مجعلنا نورا الله مجعل فوقنا نورا الله مجعل في قلوبنا نورا الله مجعل امامنا نورا الله مجعل يميننا نورا الله مجعل فوقنا نورا تحتنا نورا بشمالنا نورا من فوقه من نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم تباهي وبربادي دي داغه سخت لره چغه چوي سقاسيه قلوبهم جزړونه ډير سخت دي دغه جبا من ذکر الله دا الله دا ذکر سخي جزړونه بند وکن بالکل زاره چنچي اولائك في ضلال مبين داغه فشار گمراهي کلي دليل الله نزل اصل الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم الله غزاتي چه داسي شایسته كتابي را لجلد داسي شایسته وينا را لجلد صواب دي شایسته وينا چشتی كتاب دي كتاب دي چه دا تاسي واس سارو ما شام چه خويه وصفتون لري ومتشابهن وارت وارت الفاظ وارت وارت مزامين وارت وارت واقعات وارت وارت دلائل دا قرآن مجد خوبم دا وست ره تجربه سوی چې دا اوس مواروي د خوب ډېر تجربه سي دا مزامینې دا سره تړلې دي ارزې کړ دا واندې کنه مسانې دا خبر دي دا سي کتاب چې خبر دي په اعتبار د مزامینو په اعتبار د ادله او د براهینو په اعتبار د اسرار او د لطائف یعنی هغه یو ته ورته ورته دي چې ورته ورته کتاب متشابه مسانی او بت ورته ورته دي مسانی هغه مزه کتاب دي چې مزامینې تکراریږي تاخشایرو منو جلود الذین یخشون ربهم دا هغه مانوی اثر دی دا هغه مانوی اثر دی چې د دې سره په څګی مؤمنان د الله کلام واره وکن تاخشایرو دی په جک جک سکن دا بدنې د شي ججګی دا بدنې د شي بونجی وای کنه وای مشت تر ته شوی دا شی تعبیر خو راوښه دغه جوش دغه جوش دا جوش وې دا مؤمن د الله کلام واوري دا دا دا وشتانې د جګ جګ ودري دا بودا دا بدن نه وي دا بدن د کلک کوتري شي پدات چې تک شي دا معنا اک شي را تک شي رول وی من جلود الذين يخشون ربهم د ویر د الله د ویر د الله د کلام د جګ داسي وروبدار جګ د الله د کلام چې د مؤمن زړه ته ورشي وس یوروب پیدا کی دا جغی او روب لري د مؤمن لدا سروب کپی دا بدن دا سی بنجیس دا سی وط کپی دا اشتانی دا جک شک و دریش تی تک شایر من جلود اللذی نش دا اکلک و دریش دیدیس اغا پوستون دا مؤمنان یک شاون عرب هم چی دا اللہ نبی سمتلین و جلود و خلوب هم بیرت دغتغ تلین و مانا نارم سی بیرت اغا خبر اصلی حالات تراسی تلین جلودهم و ادغرنگ تلین قلوبهم زرون نار سی نارم سی ما ایلین مطمئنین الى دغه معنا پکې وچ سی بیانو الى خوند کوي الى ذکر الله د الله او ذکر ذالک هو د الله ذالک هو د الله يهدي به من يشاء الله مهدنا الصراط المستقيم دغه هدایت دی د الله چې په دې شاته الله او لور کی او من يضل الله فما له من هاد چوک الله به لار کی بیا غل دغه فار یو هادي ورغ پر نس بلاری کوم کی چوک نس تا اف ما ينتقي بوجه سو ولا عذاب يوم القيامه ا دغه سړی و سړی برابر دی لیش چې هغه په جنتو په نعمتو کی دا سړی د اس برابر دی لیش چې د جهنم په ورځ به دا حال وي لاسونه به تړلی وي پښې به تړلی وي په دا سخت ځای کی وي د اور لمبه به په مخ پني پوری وکن نو شیخو نستا دا د اور لمبه چې دا پراتاویږي نو خو په دې دنیا کې ته پام کړئ چې سړی ته نږدې د اور لمبه راش په چای وي کن خو دا لاس نه دشي یا یې په ټور ته ونیسي یا یو بل شی ورته ونیسي او وای عجب شان در معنی می نو چې سړی لاس خلاص نو خو بیا په لاس د سکیل ځان یا به په یو څادر باندې یا په یو بل شی باندې دا لمبه لمخه وی کن دا لمبه د پر مخ راځي نو خدای لزانه پوری وی پر لاس باندې لیکن انت خود دوی لاسونو په شی تړلې دي قزو فغلو ثم الجحیم صلو ثم فی سلسله زرعا 70 ذراعا فسلکو غم تړلې دي د شور هم نه دی بغند کمره هم ده دا ځایم ډیر تنگ دي کنه دا ور لمبه چور باندې راش دا بد دی به وخت په دمخې د سپور وی کنه په دمخې د سوی ول دا سړی او هغه چې په جنتو کې مزه کوي دا سر باندې بریدای شي ول کله پر افهمان یتقی هغه څوک چې ځان بچ کیږي ځان ګوري په چا سره ځان ګوري یعنی خپل ځان ژغوري د اور سره په چا سره په بخ سره کنه الله اکبر ځان ګوري لچا سره ګوري سومل هغه یوم القیامت دغه بدترین هغه وسه په ورځ د محشر الله دې مرشول ته فنارات راکی وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون بیا بچږي کی الله نه خو بیا فرشتي جګ پراوت ولای ظالمانو وسکی دغه ساسیا هغه کسب دشتیش کاوت كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فكره مكوا در دي لما خده دي قريش دي كفار لما خنور قومونهم تكذيب كره وبيا آخر انجام سس مجراوني والفاتاهم العذاب اخو تم العذاب راولي جي انو عذاب ورتراغي من حيث لا آغا طرف وچد دي خيال وغمان ووهم لا امن وشل دي خب عذاب رجي من حيث لا يشعرون لا غسس شذو يكسر شعور هم نو فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا فردوي بني الله تكوي بيا وتكوي بردوي بني دا غزلالت تفدي دنيا ولا لاب الآخرة أكبر دا أزعاب دا آخرت خلا دير لوي دي غلافات دي دا خم دا دنيا ورسوائي وچه ورکرل يعني كفار شد نبي مخاسمين وي معاندين وي دا منبي سخا براراس دا عداوت و دشمني كي نو أغابا في دنيا بني هم دا عذاب لستك كي أوفا أوفا اخیرت خلا مشور اخلا فات وایوالا وایوالا عذاب الاخرت اکبر اخلا دیر لوی لی لو کانو یعلمون کاش که دغه بنی سر د اخلاص چې دلی چې د نبی مخاصمت د الله مخاصمت د الله سر دشمنی او د الله عناد د الله د کتاب سر دشمنی کول د الله د دوستانو سره عداوت کول دا کو قتل کول هغه پناه کزورول دا کمزلی سره بیای کفدا فیدلی دا به نه کولی ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون مش خود زيد فوهن دير خوشش کرد تمام زرائر چه داغا تتفهمو دا تذكر دي او دوازو دا نصيحت دي دا پوكي دو دي حقاقت دا وسائل مورت بربر کرد پیغمبر دير شفیق مهربان او دير فصیح او بلیغ پا جلا جلا جمله بک عملان و قولان خپل گرد و مریدن تتیر که زلی پر خل که دی عظیم شایسته کتاب چې پر دومره اعلی لوړو تعلیماتو مشتمل پر امثالو نظایرو مشتمل پر واقعاتو پر تاریخ باندې مشتمل پر ادله او پر براهینو مشتمل دا کته مولر کړی چې څه پاره لعلهم يتذكرون لیکن دا نه کې بدبخت خلق ولقد ضربنا للناس بينا للناس في هذا القران من كل مثل یعنی هر قسم مثلونه مثالونه واقعات قصص او احکام دلائل او براهین مانا ټول د قران مجید د مثل لفظ وای هغه په تخصیص په چا پوری نه لید یعنی هر نوع دلائل انفسی و افاقی و تنزیلی و دا مگر دا کری دی یوری پا یو شی بیر و بلی پا بل شی وری و تاریخ ور تر آواخو دا ور تر آواخو هر سپو و کن دا مگر دا کری دی گنی دی کری واقع هم لعلهم یتذکرون شاید دی دی فارش دی بخبر پا غر و نیسی دا اللہ دا نبی و اینا دا اللہ کلام بدوی واوریک قرآن العربی ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن على كونه ها قرآن چې دغه مشار لیه او یا هغه نه دی ول هاذا خو نو معاملې مانوي جوړې د شنو بیا حاصل کی یو سره شاته یو غمه په کوس هاذا القرآن على كونه قرآن العربی قرآن العربی نو دغه په جواب ما کړی اول خو نو دی ته خطاب هاذا القرآن ویس في هاذا القرآن على كونه على قرآن عربي يا أوحينا قرآن عربي إيس خبرنا ندل توسق شير دي عمل ده الناس ده بارستين مسألة ده قرآن عربي مجرى لجلي دي وي كلم دي قرآن عربي غير ذي وجن داس قرآن چه عدس كجي بكي نست غير ذي كچ كجي بكي نست نه پا مزامنو كستا نه پا الفاظو كستا نه پا فساحات أو پا بلاغت كستا نه پا كي تعقيد ستا نه پا كي تنافر ستا لعلهم ينتقون شاید سدی بزان بچ کی دان لادنا قرمان اسق ضرب اللہ مثلا رجلا فی شرکا متشاکسون و رجلا سلاما لرجل هل يستویان مثلا الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون و یو مثال لتوا ولا دا رجلون دا مثال ولا لک هر شیر وقت دا پو معاشره که دی ساده مثال لکش دستار و معاشان دویت و معلمیش ولا مثلا یو غیت دا دو کسانو گرد دوارم دا زیبت نیت تایدی چوشی وای دای باتیا دوا وای یو وای دی د دوار سره بلګات دی نو خو یو راځي یو کار بیا ای بلورځي دا غي نیت په بات یار د بنن ما خال ډیر کار پکړي غي خو نو نیم په نیمه ګات دی دا بلورځ بیا دای چې ما اخیش ولی خو نو مناوبات کې نو بات نو بات بیا دا بلورځ بیا دای چې ما څوک لا نه ښکار کړی سي بیا د بیا ولې پالتا په پټی کې درولې په فصل کې بیا کار ور باندې کی ولی پردا یې نیت پر دی ولا خپل پرون ډیر کار پکړی یار چې دا ستانه ورځی کار لږ نسی کړ وی کړه ابل بیا څه کی ابل ورځ هغه چې سپی دی را چاو دل دی بیا کش کړی ولی ګویې خو نو ګډ دی دا ګډ ګویې نو بیا را ور غرق کړي دا مالکان کړ هر یوې دومره جبریت اور استعمالې اور یو پر بلې هم دا غش نیت دی کړ دا غش نیت بد دی کړ یعنی ار ورځ دا ګرم ور سره دی توی د دغه وی خو به ډیر ګټه نه یاخستې تر ما کن هغه پر د بدنیت دی یار توی ته خو به ډیر نه استعمال کړ د د بیا غمره یې په سیرا واخی په سیدغه شي بل شی پر واخی په سیدغه شي ول دغه تر ژوندګي یو مصیبت جوړ سوی دغه تر حالي ای یو سړی دغه خوشوی دا تر امره یې کده ته وای چې دغه مره دی خوښ دی کدی هغه مره خوښ دی چې فقط اور فقط تانی تنها یواز استادی د بل اچا په یو نوع د انواع اشتراک پکې نست هغه وای دی خوښ دی کده وای نو بل اصل څه درته دا سړی دغه مشترک مره دا مشترک وای خوښ دی کاکا خو به خو په لاندې خوښ نو الله وای ولنو تاسو اوس وګور دا ټول کائنات دا انسانان دا دی چا بندگان دی دا زما بندگان دی نو زه دا بنده خوشوم چې یو هغه بنده دی چې دا مکمل تورې ما ته ځان را حواله کړی څلیرویشت ګانټې ځان زما په سپرد را کړی یو هغه بنده دی چې نیمه ورځ له ما سره دی نیمه ورځ بیا د چا سره دا هغه د بته سره دی او هغه هم یو هلته له ما سره برابر کړی دی نو نیمه ورځ دوري خدمت کوي دا بله ورځ بیا څه کوي یو ورځ هلته خدمت کوي یو ورځ دلته خدمت کوي دغه مرئی به دغه بادار ډیر خوش او پسندیده وی پګران به وی که هغه مړی چې څلی رويشت غانټې د دوه خدمت ته حاضر دربار ولار دی او لاس په نامه دی تی دارته وایس د دوه سر برابرې ول نو تی د مشرکان یست دی د مشرکان یست او دا رسول نه دی دا رسول د ابند دی چې مکمل تورې ماته ځان راسپاره ورجلن سلاما نو بیا خو ښکاره خبره سره چې دغه دغه مړی ختون دغه مړی څوک نه خوش ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل ضرب الله مثلا لا بيان يوم مثال هغه مثال نو کوم دا هغه بدل رجل شو فيه شركاء متشاكسون داسې متماسکون تمام چې بخلانه چې رواداری نه لري متشاكس چاته وای چې د بل سره رواداری نه لري یو خو باید لاده شي چې کله کله څکی یو د بل سره رواداری لري یعنی یو څه مرانه لري کنه دې مرانه خلک دي شرکا متشاکسون و رجلن یو آغا سڑای دی سلامن لی رجلن چه مکمل تور ور حوالا دی و یو سرید حلی استوی یعنی مسلا فیت بار دشانن و صفتن ایداد بار صفتن و شانن برا بری دی چه نا نو بس قول الحمدللہ از ما بنده خدا قطرہ دی کن الحمدللہ و از ما بنده بی خو ما تا داسی جان راس پارا لی دی کن دا دیر لوی نعمت دیر لوی احسان دی دا اللہ پر آغا انسان بند چه جان مکمل دی چاپ سپرد ور دا اللہ پر سپرد ور کی الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون دا اکثر خلق سر نخلاصیج پدا مثال اعلام سر نخلاصیج انك ميت و انو ميتون ثم ان ربكم ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون دا خود دې دنیا جګړه دا دنیا د دې دنیا جګړه خو منتها کیږي په موت باندې تبا هم له دنیا جي دوی به هم له دنیا جي تبا امر دې به امر كل نفس ذائقه لیکن دا جګړه بیا چیرش کړي وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم بیا فورز در قیامت دا اللہ پا حضور کی تختصمون التغو کدو وجئنا بك على هؤلاء شهيدا تب ور تراس تقرير بور تکے ولدا ابو لب دا غابو جهل دا غای چوک شیبان دا عطبا دا فلانای دا فلانای دا غوها غا بدبختان دی چی ما دا صفا پا مرواغون دی راو غشتل ما وانزر عشیر تکل اقربین ما ور تولی چی قولو لا اله الا الله دا غا خلق دی چی دا ابو دا چا دا عبد المطلب پا بس پا پا پا کمبل ناستو تا تمام سرداران دا قریش ما دا کلمه ور تا ور تا ور اولان نکرل ما ول دا یوا کلمه دا واسد پا عربو بو حکمت کوئی اجنب جی جی ادھر کی کن پرون در دی تیر سکن ولما دا رسولی دی بیاد آغا کسی چل نو تب هم تخت تخت سیمون بیا با جگر شروع فمن از دمی من کذب آر اللہ و کذب بیست اجاہو علی زفی جوال نو و سل الكافرین در دور خبر دی خوب داول چی رسول اللہ پر خدای افتراوی کی اللہ وی تر دغت و کسان نو ظالم نست دغا هم در غد نم ظالمانو اول نمبر سڑای دی چی بر خدای در واقع دی لیکن دغا هم در دروب دام چنو در ظالمانو اول نمبر سڑای دی چی در خدای راوڑ دین بیا نمانی کن در خدای راوڑ دین مزده تر دین ظالم انسان په څوک می من کذب علی الله هیڅ درواغ ته دی په خدای باندې او کذب به صدق او درواغ او تکذیب یو کوي چا دا هغه صدق یعنی هغه صدق رښتا و نه تکړه تکذیب ای جاو چې کله ته تران الیس فی جهنم مسول للمتکافرین آیا نست په جهنم کې دا به په جهنم کې بالکل سا مسوا هغه زید روزنی فالنی د کفارو والذی جاء بالصدق وصدق به اغه څوک چې په صدق ایتيان پر وحی وکي او صدق به بیا تصدیق مو اولائک هم المتقون دا متقیان دي لهم ما یشاؤون عند ربهم دا الله له طرف څخه غ نعمتون دي په ورځ د معاشر چې دی غواړي ذلک جزاء المحسنین دا د محسنانو مخلصانو دا بدله ده چې ته فارلې وکړې ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون شاء الله ندوش كفارة كده دي أغا قناه أسوأ الذي أغا بات يوتسنة خطاوي على الذين عملوا شاء الله ندوش خسيوي الله بي أغا ورماف كده تكلفون ومسيبتون بلاش براول ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون دي تبا بدلا وركي كان ويجزيهم بدلا بوركي أجرهم دو دي دمزدوري بأحسن الذي فمقابل كده أغا عمل شائست عمل كانوا يعملون شدو يعمل كاو في الدنيا ليس الله بكافر عبده ويخوفونك بالذين من دوني آیا کافی ندی اللہ استاد فار يخوفونك بالذين من دوني كفار بويل شانو زولي داد ولو آغا نوات تشير تولي اغه د شعیب علی السلام قوم څور ته جوړ کړ ولزم ما خرج مش خدایان او شکوله یې کړ ورته ویلو کنه ستی په یاد کوم په ناس وخه هلا تراګه باز وایته ولمش خو بس مل دغه یقین دی چې دغه د تا تر اگې وړي خبرې شروع کړې دي لازم خدایان په چفلا خولې شوې و نه یک اوس فنم دغه تر اکل کل اسم سری خبرې کی کنه نو یت څه ګل کنه وې شوې و نه یک پیران ولیدی ول شو ولیدی پوری ولیدی کنه ولدلته رسول الله صلی الله علیه وسلم تم دغه تم خیر کول ولا کاکا سم دا وبلو د حالات د امنات په فلغت وي بیا به یکت زندگی تر برباد ها لو اولاد بچت پات تهونه الله ورته وای ول شاتی بلغه تا خپل پات ما بودانو باندې ما خطا ما دیروي زما لپاره کی الله کافی نه دی تیری تی و دی ګرد په یو مخلاص میلا دی زما یوازې څو کافی الیس الله یعبد کان بخابن عبده ایا نزدا تلاش ک الله کافی نه دی دی تخپل بندا د پات بیر خدای ک ويخوفونك بالذين من دونه دي تاويري فهم كسانو بنچ دالله سيوا دي سيوا بن دم كي در كي يا فلشكرو دم كي در كي يا فدا باطل خدايان دم كي دي بطان نكم رهي دكنا ومن يزل الله فما لو من هان چوك چه الله للاري وشكوه بيا چوك فلار كوري نس ومن ياند الله كچوك فلا فلار كي وما لو من مضل لنك بيا غرا پارا وداش چوك نس چه بيا لاري دي كي بيا چوك بيا لاري كوري نس فما لكم اليس الله بعزيز انتقام ايا دا سنرى بالكل دا الله يو غالب ذاتي او دا انتقام والا ذات دا هم دا يو صفات صور دي دا انتقام خاون دا انتقام اخ او انتقام ما نتويل چه دا لفظ انتقام کی گویا الله خپل پیغمبر تا يو نوا چشو اگه نصرت وعده او سر وکڑل چه پا تغد دنیا کی با داستا دشمن اندر تبا کوم ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم كتبشتنا وكيش أسمان ومزك شافي دا كريدي بياد يوهي الله نطورتو اي بادبختو تي خراتو اوواز ما تدون من دون الله دا كم چوش دا تي دا الله نسيوا پر خدائي بني بولي داخ ان ارادني الله بضر يعني تي لا تووواز دا مزمون كم چ دا تي دا الله نسيوا پر خدائي بولي دا راتو سياست ك الله ما تد د تکلیف یو فیصله وک یا د منفعت فیصله وکړل د قستاس خدایان چې ته خدای نیولې دا به هغه تکلیف نه مالې یا به دا هغه منفعت مخه ونس نشي اون دا در پدر مریا معبودان قل افرایتم ما تدعون تشخره او شیز دا خبر ما تدعون من دون الله دا تاسو چې بولید الله نه سوا څه ته دا خبره ده دا ان ارادنی الله بضرن كعلامات إرادة ديو زرر وكرن دي تاوان حال هن نغس تاسي ما معبودان كاشفات وزره لركون كي دا أغزرر دي نج قرد فقادة بي أو أرادني برحمت هل هن ممسكات رحمته كعلامات دا رحمته وفي سلا وكرن ندي ببعا ممسك دا رحمت وقر جي نا قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون چكل دا ترا دي چد دي فلاس كي نخير سن نشار سا نزما توكل پر آغزاتي چي ام خير رسي اما شار عقل تقازام دغه سړی دغه قوت لري کنه فنا دغه ضرور قوت لري کنه حسبي الله وما الله بس علی بردبن يتوکل المتوکلون ها متوکل امیشه فرد اعتماد تکي قل يا قوم اعملوا على مكانتكم كو يستقبل فزيبن اني عامل فسوف تعلمون زخبل عملكم تخبل عمل كوي بیا په نتیجه باندې یو څه زمانہ پاس پوسیک من یاتی عرب یغزی پر هغه سړي به پوسیغه به خبر سي یعنی هغه به او پیژني په هغه به علم راس چې د الله عذاب د خو مخکې پیغمبرانو هم دغه تر خپل امتوت دا وینا کړی او کړو ځه یو تر هغه سر شو ستیار نور پیغمبرانو دغه جمله ول استعمال کړی د ته هم په خله دغه ورکړی ته موس فلال دغه وایي من ياتي عذاب يخزي ويحل عليه شحلول بفكي بن ياغبن وعذاب مقيم إذن أنزلنا عليك الكتاب للناس دتول إنسانان دفرم كتاب رالي جلدي بالحق فصداقات أو پرشتاس مزامين من پلاستر کري دي كورت بي دن نپخون كي نپتح پا منظر عام باني پا پدا آگا باني پدا آگا باني بي دنیا تا دعوت ولور كي قرآن دا پتح دو شئ ندي قرآن بني بسه كي جار كي فاسدع بما تؤمر پرام با دنیا تا بوای پچ پچه ما کوی ده ننمتم پش پر رو پوشو کی فو و پوشو یو تور دیو سپین دیو جا دیو زرغون دیو بیا کمر دیو بیا بلا کم دیکن پدا که نو ٹک تڑلی شو دو قونو وش دا تراشی پردا نو پیچلی پر پیچلی پیچلی پر پیچلی چه چوکی بی اخلاس نیکی و رزی تلاوت منک او کرا وقت ما که قرآن ما خاکنا ولی ولو بیا و بای کیج و بای کیج انا انزلنا علیک الکتاب للناس د پروت انسانان د فردي تعلیمات راغلي دي بیان کی للناس بالحق والترجمه ما کوي دا قران شریف په ترجمه سره ګناګار کی ها نام لا یان په بغاوه د یو کس یو طبقه په دې کې د ځان بوت یو طبقه خو د ملان د معلومه شین پرتو پیژنېست ها وای بلا مو ته بلا ولید دا شین پرتو کې د غو د قران شریف ترجمه نه کول په تاسو سره ګناګار کیش ان لله څو دروا وای لیکن زه مې خطبه ګناګار کی چې زده نه کړ څه دې لزان لخر کې چې خود ګناګار کی خو نو د دې معنی دا نه چې نو مز دغه خو دغه معنی دا چې څه کا هغه ملایان چې لیکلې دي په کتابو کې خدا وای چې لخیټي جغیږي په نه عربیت خبر دی نه په حدیث خبر دی نه په تفسیر خبر دی لزان لخیټي جغیږي نو خود ګناه ده کړ لیکن هغه دا نه دی وای چې قران زکا وای مکن دخل الناس لراغلي علماء فرض ان انزلنا عليك الكتاب للناس د چاره فارم را لېژلې للناس بالحق فمن يهتدى فلنفسه اللهم اهدنا في من هديت اللهم اهدنا في من هديت اللهم اهدنا في من هديت كچالار په واخت تلف لار سکن نو ځان غټ وکړل ومن ظل في نمايت الوليها اللهم ربنا لا تجعلنا منهم کچو بلاری سنو به گمراهی پر خپل ځان بند د بلاری پر خپل ځان تاوانې د ومان تعالیم به وکیل ته د دې څخه بده دی په پاپ کې پښتنه نه کوي ته مسؤل نه یې کن ومان تعالیم به وکیل سمانا مسؤل وکیل غو نو پښتنې معاملات د وکیل زغ کی ولته دغه نه وکیل چې د دې په زړه ته ایمان نه نشته کې دین نه نشته دا پښتنه ته نه کیږي خپل دعوت چلوا پر محبت چلوا پر درد چلوا پر وسله چلوا پر شفقت چلوا خلقو ته دعوت ورکوا پر دغه بنیاد د دعوت اصول خو مزدا سو کنه او تو الى سبیل ربک بالحکمت زبر خلقی واقعتا مداسید مسلمانان تاسو بلارسی خالی در رسمی کسما کوي کن په د ماجدان کې د ملایان چې تقریرونه کوي دا نن ټوټلی و با عامد زه ځان نه مستثنا کوم ټوټلی و با عامد تقریرونه هم ډیر دي ملایان هم ډیر دي سهار ماښام ترجمه هم ډیر دي لیکن په معاشره کې هیڅ تبدیل نه راځي هغه وجداد پس تاسو یو رسمي کاروایی ده کن تاسو په دا پوهیږئ یار یو بنیادی عنصر موږ له دعوت ایستلې دي کن لواز ولا نصيحته لتعوت او لتبلیغ یو غټ بنیادی روح مزینې ایستلې خالي جسمه پاته سوی روح سشت دهار درد درد نه دی درد دا کوم چاته دعوت ورکوي دا بستاده زړه وسر خلل کی چې دا زمان دی والدې دا مسلمان دی دا مسلمان دی دا د الله بنده دی دا د نبی و متی دی دا ما خپل دی دا ما خپل قریب دی دا بلاری روان دی ولی زدا شنو کوم چې د جهنم را وښ دی خو خرب دی خو به خوفت دی خو نادان دی چې په جهنم څه خبر دی په اخرت څه خبر دی په عذاب څه خبر دی په دا دومره مشکل د عالم برزخ څه خبر دی په دا تکلیفو په دا مصیبتو څه خبر دی د دې دنیا حقیقت کله ور معلوم د عقبه اخرت کله حقیقت ور معلوم زه خو سترګ وایم دی خو رند زه خو پوهم دی خو نافود دی خو جاهل دی غلا نه غبره نه دا دنیا په عیشی کې ولې دلې دی مبتلا سوی په درد باندې تی دعوت وشلوي یقینا به اثر کوي په خدایش په داسې سینما ما باندې کې ودرېږي تخریر وکي زموږ د اسلافو نظایر او مثالونه موجود شای اسماعیل شهید رحمت الله علیه د غلول دا د بدکار نه دی دا بدکار دا بدکاری چې دا یو وخت وراله دی الګ د دې هغه مرکز د وراله تخریر ورته زه درته هم به نیمه غنټه بعد په دغه علاقه کې د دې مرکز کې د جړای او ژوژ پورته کېدی د بخاری په ګډي وکړ ټول ته به غار رسول وکړ ټول ته به وکړل بیا داسې عبادت زنجوري چې سره وتاړل پدار پدار پدار باندې ورکوش دا شی به دغه د نذیر په مفهوم کې شامل د نذیر خالد معنا نه چې بس ورس ډنډه ور واخل چې په کوه یک مخکې مینه ته نذیر ما مفهوم در شوړی چې نذیر به څه شي د یو پات عمل د بد عقیده د پات انجام به یو څوک بیرول په ډېر خیر خواهی باندې په ډېر خیر خواهی نصیحت دین او نصیحه لله او لرسول او لعامتهم او لائمتهم نصیحت که د حکمرانانو سره جګړه وی هم په دغه درد په دی راخستي ذاتی حساب نه جوړي ذاتی حساب نه جوړي ذاتی حساب نه جوړوي به جهاد نه دی بیا نفسیات یو راس حمله نه دغه وجه اثرات ډیر کم او نو الله ته چې چیرې کوم څه ځل فل نفسي ومن ظل في انما وما انت عليهم بوكيل دا خپل حق دې پرکه بیا له خدای تعالی هغه فیصله وسن پر خدای دې ګوره یا څه کته دا خیال کوي چې زما خلود دونه درد دا ولي خلیه نه مني بیا هم دا خبره خو پیغمبر اسلام خدا پریشان به پداو دا زړه په ور واخسته کین چې زه په څونه درد باندې دا خلګو ته دا وینا کوم او حق وینا ورته کوم دا خلګي ولي نه مني دا دک باندې بوج راته دی بار بار الله چې دا خبر ورته تکراری خود دغه وځ کړ چې په دې باندې لا بوج دی راته الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمن في منامها. ده مثال ده قيامت ولدغت بحث بعد الموت خدغت هانا ورس برتي بني رجي والكامت قلت ما شام بيد السوي استس قرده ما بيد السوي است قلت لك يا استاذ ما شام خوب نيكر عباس ما شام مروس ما شام تي مروس استي روح تشير تلل ها بيرت دا كرنتي فدرا لاكك ولا الله يتاقد بس دا مرغو دا بيرت جون دا دا قيامت يولوي نزير دي جبار ورز من انسان رجي كن دا خوب الوقت بني هم لده روح گویا جداس دا چا دا مرگ پا وقت بنی هم جداست لیکن دونه پا اغا نوعیت که دا تعلق فرق دی اغا نوعیت دا جدائی که فرق دی دا مرگ پا وقت بنی مکمل لارسی اور دا خوب پا وقت بنی لش کرنتی پا آتی تعلق پا آتی بار بار با مثالم در کردی کم ننی در کردی یر مدی خود اغا بلب چی وزی ها از اکی بچان ووی لیکن بجلی نرزی نفریسی دلتا چی دا یو کاجل دا گوتا ووڈی کرنتی یی کن دا خوب چی لاغی خواهی گر سر تار ور پری که دای چوب بعینی هی بس دغه مرد دی دغه خوب هر روز در باندې راځي بیرته در باندې راځي لکه دا استال ټول کړه ول دا دوم ورشې ته سار راپورته سولې دغه بعد بعد الموت په هر سهار تا ته د اخرت در راپورته کېدو یو منظر د شپې راو ګرځه دا دنیا پرته د ټول خاموشه خاموشي د شي نس چې دا سار چې دا مخ را ګرځه دا ټول روډونه دا ټولې علاقې له یو مخه انسانانو سیلابونه دي بس دوری بهیږي دوری بهیږي دوری بهیږي دوری بهیږي څه حاله جوړ کړي به دای محشر دای محشر خو محشر هم دغه ته انسانانو ارواح هلته راپورته کړي را قبضوي کې حینه موتها په وخت کې د مرګ والتي لم تمت في منعمها او هغه نفوس چې هغه وژلې نه دي مړ شوي نه دي في منعمها فيمسك التي قضى عليها الموت نو بیا هغه هلته را ټینګ چې په هغه فیصله ده چاوس بعضې خلک دغه ته رایي کن هغه خوب کې بدي شوي روح هم تللی سه راپور شي مړي که نه دا درانت بي ده بس ویډیو ولله دغه ته رایي ويمسك الذي قضى عليه الموت فكم شي فيصل هذا مركري وقال تراتين ويرسل الاخرى الى اجل مسمى بل بيابير تغرو راوليش تد بدن تي بير تكرنت ولا ورك تركم وقت فور شاهد دخبل اجل نغني تشم مكرر سيد ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بديك غد الله وشواهد دلائل وقرائن وبراهين وخاتي موجود دين باس بعد الموت لكن دكم قوم نفر كم قوم نفر خرو غیان دفا یا که آقا ده خرو غیان ده قرآن سلسل یتفکرون هم انتخذ من دون الله شفاعة اید اللہ نماسی و نور کسان شفاعة خبال الان شفیعان مقرر کرد مخیدر طول چلو یقربون الى الله زلفا قل لله شفاعة قل لله شفاعة او لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون يندي داس زوات د ځان د فار شفاعات ګر مقرر کړی دي چې دا به نو فزور بیا موږ د خدای سره څه کوي اخلاصي یعنی دوی دوی خو شفاعت هم دنده پکشي کې ده کنه دوی په شفاعت کې چی شو ول دات نو نه ده که نه کول په زور هم سره چلی ول شهاد تی دغه د ځان شفاعتګر خدایان د ځان مقرر کړی دي چې کچو هم دوی د یو شی مالکان هم نه دي او پر یو څه خاري پویږي هم نه بیا هم دغه کسان تی څه کول بیا من دغه کسان تی د ځان لپاره دغه زوات دغه جوسی دغه تماثيل دغه اسنام دغه بوتان بيوخوف ولو كانوا لا يملكون شيء دغس عسي معبودان دا يكي يوشي مالكان هم ند ولا يعقلون ني با يكي يوشي بني سر خلاصي جيهم عقل للي قل لله شفاعة جميعا ورتو شفاعة اختيارات فول دا الله فلاس كده كي چاة ورکول هم دو دخوش كي نورکول هم دو دخوش كي ورکول هم دا چا دا پارا دا تو کسان دا پارا دا هم دا اختيار دي لك نبيان پخ دا شفاعات نبيان پخ بل اجازت خي هل ينفعوا شفاعات؟ لا تنفعوا شفاعات؟ إلا بإذن شفاعات خوهم دا الله فإذن بيا دا هر نبي تشده تسون اختيار وركي شستاد فارا زر كسان أبل دوا استاد فارا لك كسان لك كسان رخلاص بلاني بلاني رخلاص استاد فارا دو لك كسان يو دا فارا دري لك كسان ديو دا فارا شل لك كسان يو دا فارا لس لك كسان لذا غواجي في حديث كدا صراحتان موجود چې پیغمبر علیه السلام ته خوب دي کسانو شفاعت ولا ورک ول وسط جهنم را باسکل راوی باسکل لیکن یو څه کسان به نور پاتس هغه به الله ورته وای الله ورته وای چې دا تاته نظر کوم داستانه زخم زره بیم کنه زخم خپل در ربیت در رحمانیت مظاهره نن کوم د خپل غفاریت د خپل رحیمیت د خپل رحمانیت مظاهره خو زم کوم زه هم یو کوټه لرم چې لچا ویرا باس له جهنم به را باس بیا به ډیر پلوکو انسانان انتهای ضعیف ایمان انسانان دا بغیر د الله په خپل رحمت تامه باندې دی دا وبس وی دا نو زما آزاد شو دغه بیا به په جنت کې ګرځي او تقا او توای کنه څور دوای او تقا او توای دا مې اختیارات در چا دی نه چلیږي د دې تر چا تخبل یو کوټه ده کنه عاشا ورته وایس کته څور پرون چې دی یا عاشا هنزه یو شی دی نو خدای چې خپل په معنا مکرر او هغه چې دغه فلانی وړي دونه فلانی د ویلي زیل دونه دا تر انو نه قل لله شفاعت جميعا له ملك السماوات والارض مملكات السلطنه د اسمانو او د مزکی یوازې تنها وطن حدد سم الیه ترجعون بیا به کردره ځکه د قران مزامین ډیر زیات فردا گردش کی اخرت اخرت مسلمان ته مؤمن ته هم ضرورت دی کافر ته هم دی ضرورت دی چې اخرت مستحضر وستونه فکر بو انسانان په مجموز تشکر پر اخرت یقین لرو اعتقاد مستر خو یقین ما د کمزوري ګارس پر فروت خیری پر فروت لداوج اعتقاد د اخرت باوجود د مجد فار سبب دا منی د ګنانه ګرځي ارتکاب د چام کو کنه د ګنایو یو سړي چې د اخرت مخ د نقشه د مخ ته پرته ټول ورځ د نقشه مخ ته دی کیږي کنه دا هغه ولکه بیا پورته شي کنه چې بیا به بدمعشی کړي بیا به اتلې زنا وکړي کنه بیا به وکی چې دا قامت دغه منظر مخ ته دی کیږي هغه بدمعشی وکی هغه به قتل وکی هغه به زنا وکی هغه نه کیږي غترو د ستې دغه شی مخ ته دغه ولادې دروازه دی ول زمره په محشر کې روان دي مخ خامک به دروازه درته ولاړ تل کیږي به کنه کدي عمل د زنا وکی کنه دا ډیر لوی اهم بنیادی خبره د انسان د اصلاح یو لوی اساسي بنیادی هغه اصل هغه دا خبره کم یو چې اخرت استهزار یو النفسي منلو اعتقاد یو استهزار دې ما په خبره پېږی اما خو خیر واچوي د ګوت شي تنه پسر تی به بیا دوری از غیابت الجب کی واچو ګرد بسر خلاص بس وز نو لږه تو یوه ورځ باندې یار ولدې ورخطا سپیری خلی منی ولدې خدای دا نو که چې به خیر ورڅ نه دغه پنځه شپه خلاصې کن خو در وښ خو خلاصې چې خیر وکنه یعنی بل فرض یو ما حال که به سی وایوش ته خو نو ګډیر چې کن څاله وار خطا کوي لاله دغه وز کوم لا تنتار ترجمه نه کولای دغه میاش په داتر نه وای تیر کړی په دا بسترو کې خو به مرابه تیر سه وکم او څه تر هغه باندې تیر سه ګټ اورز به شیطان پر امو صلات وکم لې ډیر شي به بم شل کن بس په دا اخر واړو په بغیر ما پر لوسه کې خو ما سړي نه وځي کن یو سات کلا وې دي شي دا لې سترګې دې رټي نه وځي کن دا چې دا ما دې ته کې پورته کې دی ودای ته تلګي نه خو به نه یو خان دي کن چې را پور سي ټکور وې دا سوي په خدای چې به دا سبق ورسره لا کې سړي دغه ستړي لګاو ته د خو پرست سړي ستړي هغه باندې در باندې تیرس دا باندې در باندې تیرس خو دا هم موکې دی یو څو شپې دی ځوانان یې استیاره خو هم علم دی هم ثواب دی هم برکت دی هم د روح تزکیه شروع دی هم عبادت دی هم جهاد دی په قران چې ګرځې یان دی په خدای کې دروا ده ته هم جهاد دی کنه ولې ته د نفس باندې کې دونه دباول دا څوک جهاد دی کنه نو جهاد هم دی تعلیم هم دی تعلم هم دی ذکر و تزکیه هم دی تصوف هم دی مدرسه هم دی خانقاه هم دی ګډ په لګټ دی هاسی به سر نخلاصوي کنه هاسی به سر نخلاصوي د الله انوار ګرځ په دروري ده خوب کوله دغه وجه لري له ملک السماوات والارض ثم الیه ترجعون د غرب ته ګرځ روان یې سر څړې به روان یې خپل عمل بم فلاس کی اخستی و روان وي او دلته بلا چونه د خطرات وي یا رب دا وخت په انسان باندې څه حالت پیشي چې دغه عمل نامه اعلان یې ور کړی کنه د زړه دای بل ګوي چې توه چپا به سی کبا رسته شي په وای خوشالي نو دلته ده چې بل رسته لاس یې ور کی کړ دا منډي وي دا چې منډي وي زش دا ورته ګور لکه طالب چې باړي کوي کنه څونه منډي به وي کنه دا نور مرګول نه وي او مکرو کیت الله الله وي تراس عجب شخه و دې نه نمبر دی وای کنه داش من دی بوی کن الله دې مشته پرست الله سره وذا ذکر الله وحده وشم عزت خلوب الذين لا يؤمنون بالاخره وذا ذکر الذين من دونه اذا هم يستبشرون دا چوک دي دا کفار دا د قبل دا د خدای یوازې تذکره چکی دا سی بد په لګیش دا مخې د سره بونجیش دا تندې سره گنجی را ټول سکن دا ورته ترندیش دا زړه دې سره موټس ايش ما عزت سمن ان قبضت دا زړه نه دې موټ سکن چې بيتي خراب شي دا د یوازې الله تذکره چکی او لیکن چې بیا کله د دې د ماج د غي ماج د اصل د الله تو د مناتو ماج نوم وخت دا حساس بشاس تندې یو غوړي یو خوشاله سي نه دا مشرکان دا زموږ استاسي بریلویان تقریبا تقریبا د غزې ته رسیدل چې دا د الله یوازې نوم اخسل کیږي د پیغمبر د سنت د اطاعت خبره کول کیږي پته تاسو بدلې کیږي دا چې د تندیان ګونځي دلته یو خبيس یو تور یو مردار خور یو روزه خور یو بيدنه یو نجس یو جنوب دا د قادریان خو ګر تاګه بنایي نو دا خبيسان ما زه نوم واخه دا چې جب جکی د حشاش بشاش وګرځي یو خوشاله شي دا الله نوم پر تاسو صفات پلګیش دا الله پر صفات او جغیر چې ما ظاهر پښتنه ځنی وکی ورته دا خو صفات خو به د خدای دی دی به منی کړ خو پښته د طبیعت چا پلګیش دا خدای پر عظمت نه جغیدلې دا زما پر چی شغیدلې نو دا جاهل صوفیاو د جاهل فقیرانو د جاهل اولیاو د جاهل او بيدینه تاش په نامه چې د ځان لوی غټ عظیم انسانان دي جوړ کړي ول بس په دښ شقیش بدخش جزاكر الله وحده اشم عزت دزرونی دی سر دخس را چولس زرونی سر را چولس اشم عزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة تدغو قسانو ایمانون چیزرون نست پر آخرت بان وزاكر الذين من دونه زعاو يستبشرون چکل دا او تذکره وسی بیا خونو ساخت خوند ولور کی دهاس يستبشرون ساما ای خوشحالس هشاش بشاش قل الله من فاتر السماوات والارض وعد هل لا پیغمبر تخبل وای چې وای الله یا فاتر السماوات والارض ای غزار چې اول ابتدا د کائنات اسمانو دم ذکر عالم الغیب چې د غیب خبر او شهاده د دې حاضر عالم مشهود کې غیر مشهود وي تاته ګرد مشهود انت تحکم بین عبادک تب فیصله کې د خپل بندگانو تر ما وین فی ما کانو فی اختلفون دا فیصله خو نکیش د دنیا مزبونه دي د دنیا افکار او آرا دي د خلاصی د جګړې د جګړې په څو خلاصي یوازې به الله خلاصي کوي ایمان بالحق وقیل الحمد لله جګړې ختم سولې کړ مابغت د دنیا وی الحمد لله را روان را روان دي دي هغه اخیری جمله دغه د صورت فيما ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لارتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة ما تقبل منهم بس أغور سرات أغور سرات إنه كثير دغ إنسانان دفعنا دا ظالمان دفعنا دون دنياوي كم دنياوي ما في الأرض ومثل جميعا ومثله معه يوم العبد يوم قلن نور ورسروا لارتدوا به دا في دي دزان سر ولوركي من سوء العذاب فأي وسك دا بطرين عذاب فورز دي خيامات ما تقبل منهم لدغ سريس بدا قبول نسي كان وبدع لهم سيئا وبدع لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون دا سي عبد عمل بي بدا سي شكلو بدا سي رنگو بان مختول راسي چي گمان الهم نو ني خيالو ني وهمو ني گمانو دا دا بدا عمل با بدا سي شكل بني دي تراش كارس وبدع لهم دا الله لطرف اسقا دا دا بدو عمالو اغا نتيجا دا دو مختب راسي چي ني خيالو ني وهم ني پامو ني ورطا پكرو خن وبدا لهم من الله وملشكره بس ما لم يكونوا يحتسبون اعمال هاغا بدرنگ اعمال چه گمانه هم نور بن وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون را تشكره بس دويت دويت بورشكره بس سيئات ما كسبوا اغبت تخبلوا كسب اغبت تخبل سيئات تخبل كسب اغه بد شکل او بدرنګ شکل باندې ما عذاب اغه عمل ورته راس وحاق بهم گیر چار کېره به ایحا ته وکی پر دوی باندې ما کانو به یستهزئون هغه عذاب چې په دنیا کې دوی په غبین څه کول استهزاء کول دا یاد خو بار بار درته تیر شوی یار هر ورځ خو بنو نه کین سرونه شو سرونه سرونه شو وروي چوم سدي روزي چوم ها او روزي ما اخر دی خي اخر تر اورش سدي ما اخر تاخ تلا ترجمه ما اخر سر شوري دل بیخ غنیمت دیکن پا ده غمد مجرد شد فیلا مثل انسان اگر رند آنا و انسان اگر خواه طبیعت تیغ زور طبیعت چی کل مصیبت ورد رای چی بزنو دهی بیاد سکی چی غیوی کن ادا مثل و شر و جز با جز ای پاس خاری جوری کری کن سمی دا خوال الله و نعمت من نا بیاش مشکل دتا یو چه بخششی مکششی یو چه اتا می اتا والا ورکو دخپل جانب سر ده نعمت یو فقیسان و سروک قال انما اوتی تو علا انتقل جا خدای را کرید ولا جابا دا څو ملاور توچې چې مونږ د خدای درکړې د شيګلو چې څنګه به کړې مخبل من منډ ترندې وکړلې خپل منډ ترندې ولې د زړه دې په دې ورځ موږ خل کرا چې لاړ شو ورن په مخه خلته ورو زه خپل په کاروبار په هیلم ده خدای چې نه دي خپل ما خپل کومال وکړ قل كمال دي ولكن ده زغلا سويد خداك خبري قال انما اوتيته دغ ما تراكل سويد عمال على فعل من مني ما فراغ في المهارات من ده قام دغ بتاكي مشتري كده سي فيا دغكم دغ جمله ويلا وك بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون الله وينا نا نا دا دا هنرو كمال لدي دا زمان لخواه امتحان دي لكن أكثر إنسانان فدا نبيج چه دا كسرت دا مال دا صحة دا بدن دا كسرت دا أولاد دا عيش و عشرة دا راحت أو دا تنعم دا چور دي دا الله امتحان دي پر دا إلى سر دا إخلاص دا بدبخت قد خالا الذين وي دا كلمة نا دا كلمة والقل دا تدلم خوال كام ويرد تدلم خوال سيرد آغا تاي فيا دي هغه کوم سی په یاد خوت په چوب دي کنه هغه قارون قد قال انا دا کلمه ویل سره د مخکې تر دیو کسانو ویل من قبل ينفع واغران هم ما كانوا يكسبون بیا هڅه تفنه کلا غس د دا غلوې کمال هغه هنر الله ويا د هنر وا کمال بیا ولیدي هغه د مهارت خوب نو لیدلې چې د ول دا دنیا ما فقفل مهارت جلا جمع کړي ول چې بیا مجرته لفقسفنا به و بیا داره ارج مجرته لز نه نو زه تاسو ته دار ول بیا د هنر دی راو ګرځاو ولد دیو بم ده خنجا خسمنا به و بدا فما اغنان هم ما کانو یکسیبون بیا نکر زکر تفل دست ما کانو یکسیبون ما کانو اغا دی هنر و اغا کس دو دی مال و دولت عذاب نکر زینی دفت فا اصحابهم سیعات ما کسبو دو دی پر سر بنی تکره لسل اغا بد اغا عمالو دو دی دا کسب دو دی دا کسب بد پر دی را لسل والذين ظلموا من هؤلاء كذا قسم چه ظالمان دي من هؤلاء داستا دا غيز خاغه خود پوزیشن او متو دا دي چان داستا دا غيز ول داستا دا غيز بم دغه انجام کړ والذين ظلموا من هؤلاء دي کفار او دي استاد دور دا کوم کفار مکه کفار مکه من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا زرد دي سفر بر نازل سي بعد ده هغه کسب د دوی و ما او به معجزین نه دي دوی مرلره پاته کوم کی دوی مجتمعات نه سره کول زموږ کوم فیصله لا هغه راځي دي فرسر بج او لم يعلمون الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ول په دای سر نه اخلاص شي دا معلوم ور کړی ما دي چاته ډیر ور کوم چاته لجو په قدرې ور کوم کن سره نه اخلاص ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون دیکن دا اللہ دا خدرت دا اللہ دا دی رازقیت یو لوی دلیل دی چی اللہ رازق دیکن لیکن دا دلیل چار بار دی دا مومنان دا پار دلیل شار دیکن دو کسان دیکن پی یو روڑ بند چند پچنگ دو کانون دی یو بازار دی یو مال دی حتی چی بلا پانی لا یو رکم لگو لی اکثر دا ترایی کن بلا پانی لا یو رکم پی یو ترا شوی وی یو نرخی وی دی یو پاغی بانی ګر دورز دکاندار نه اسی مچان شړی د دابلې او غزیدو ته په قران کې ورخلاص یی نه یسته کنه وایست په دغه بازارو کې دا نس په یو بازار یو کپڑا پی یو نخ پی دابل اشی ته اعلان درکې خپل ولاکه سم د سر شغی جیم کړ هغه به سم شغی جیم نک لیکن دا یو دکاندار نه اسی څه چلکی شه نس نخ مچان شړی کنه د دابل باندې د سپیدو زوی د خوشاله مفتی ورکی سار بل الله نور ټول ته بزګره پوری کنه ولداچ دا چې دا د دې خاط دلیل دی چې اسباب روزي نه ورکی روزي څوک ورکی کړ الله یې ورکی ما چې الله در ټول جګړه ودره او بیا رس کوم ما خوشاله چې دا تل چاته ډیرو کوم چاته نه لږ د غیر کنه یو سړی خاورو ته لاس ورواچی غچ کی یو سړی زار راواسي ملغلی راواخی په کتابان کې لک ټوکی ورکی هغه هم لګړې دي مال راز غلی دا بل هم لګړې دا بل غار ورځ بیا بخت نیول کی ابل ورشي ګولې ابل بیا دغه لګړې دا بل ورشي ګولې کرپتی بیا جوړ نګړې اند د مالونو وړي کنه د غېدا کړه ان فی ذلک الایات الاخوان ان فی ذلک الایات لقوم یؤمنون قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم سبحان الله چوب دی یولو عظیم شان رحمت اعلان دی الله کی کن ولا از ما بیندگان ولا از ما در رحمت ما مایوس کیر از ما رحمت به خدیر دی هم دا وخت نازل دا چې دا بعضی مقام فاتس ولا بعضی خلق په اطراف کې دلت مشرکین وو د شاو خوا سره ولاړ زهیر همو خوابه دی همو شرمنده همو سره یک شتستر گیسی و اتوک اور بعضی دغه چې د اسلام کې را داخل شو او تقا په دغه مرحله باندې د فتح مکی نو په اسلام کې خوب وو زهیر ډیر وو پښیمانه ډیر وو یعنی انسان په د خپل عمل باندې شتستر گیو نو په پسې کې د استسورات را ګرځیدل چې مش خود د دنیا یو بد داسې نه دي چې هغه مجنه دي کړی مش خو یو داسي چن نه دي سوچ هغه مر نه دي کړي چې د الله پیغمبر من دي زیر کړي او د صحابه من دي زیر کړي خدا چو کاله یعنی د اته کاله د هجرت بیا رس هغه دای چو دای یوشت دای یوشت کاله مر اسلام ته څونه خند جوړ کړي دا یو کاله گویا چې د اسلام پر خلاف باندې موږ څه لړیت کړی دي څه بدی ورځیم کړی څونه سخت مصیبتونه او تکلیفونه هم چې پیش کړی دي چې په واسه پر واغم کول کړه اوس موږ ته زموږ اسلام څنګه سي کنه اسلام خو راوړی ته څنګه مسی دا خپل اغا اغا جرایم به ډیر غټ ورشکاره زړه کې پیدا شي ما یو سی پیدا شول چې ته زموږ دا دونه جرایم به خدای راو بخشي کې مینه وبخشي ډیر جرایم کوي وخت چې کړی چونه مؤمنان د دې د لاس شیدان سی وکنه وو خو دغه د لاس شیدان نور ټول اسمانو خلک نه ورغلي خو دغه چا خلک یار د مکه خلک د دن صحابه چې په شهادت هم نه ورسول کړ زر کی به داش خبر راګرځیدلې چې دا دونه مسلمانان دا دونه مؤمنان چې په هر اتوار باندې د خدمت لپاره فکر نو یو مؤمنانو بیا د پیغمبر مرګري وو دا پر دین حق وو بیا زموږ قریبانو موږ له ملک وېست بیا مو وهل بیا مو ټپلول بیا مو زورول بیا مو مالونه ول شرل یا وشم نو توې زموږ وس په نو د ایمان قبول سی کبنه دا چې به زر کی خبر راګرځیدلې الله آیتونه ورته راوستل ورته راوستل ولا چې دا مضمون کچم دا صورت کې راغلی دی خو لیکن دا تر ډیر صورتونه سته چې مجموعي تور سنت صورت مکی وي لیکن بعضی آیتونه پکې مدنی هم الله ورته ول ما وشکیش ما ما وشکیش زما رحمت به خطر وسید چې تا څومره ګناه راوړی دی دا زما پر رحمت په مقابل کې هغه به هیڅ هم نه کوي هیڅ هم نه دا دریاب دی دریاب په صفو کې دا ځد یی چی هم نه دی به په خاطر چې درک به له هم معلوم نو دا الله د رحمت څخه مما یو سکیږي هغه کې بم د الله حکمتونو دغه به اسرار دغه حکم او لطایف چې چا اثر په خلاصې دی هغه ستا په ذریعه من شهید کې تا ته هم مخدله درکړل تا بم جنت لبوس خو ځکه الله وای حدیث کې راځي خو یا الله فراغ کسان دوه خان دي کنه دی خندا ولا وسی و مې سی ورته وای ته ګور تا قاتل مقتول بار په جنت کې چې دی قاتل مقتول بار په جنت هغه دور کې کوم کافر مؤمن په شهادت ورسو هغه جنت نه لاړ بلور چې قاتل بیا دای مؤمن شو بیا دای مؤمن شو بیا یې خاتمه په ایمان شو لیا د تم شهادت ور نصیب شو د تر خو ډیرو دی بیا څو شي صاحب ولې په دای مال ته جنو ته ول ورته لیا بیا وخت ته څنګه ګل چرالې ک چې ما مال خو ورسره خو څه ولم ګل ول غزه بیا ستاسو رسو څه مال سم سم څنګه دم شي سم دای دلیران دواره له سره دای چی نه قاتل مقتول دوار په جنت کې شرناش دي کا پسرګي د چې سره شرناش دي خوجه خوجه ګر په کې خدای تعالی پر و مسی وي ته دغه ته وګور ها دوار دی په جنت کې نه دي ولی الله نک دا د الله شان دي کوم الله د خپل عظیم رحمت د بے پایان رحمت د بے نهایت رحمت اعلان دي و مؤمنانو وختي څه کوشش وکړي یا عباد الذين ورثوا ادسما بندگان دسما بندگان تو اسرفو هلا انفسهم چې پر خپل ځان مخکې د زندګۍ په مخ کې نه سابقه زندګۍ کې پر ځان څه شکړي اسراف زیاتوب کړي پر ځان زیاتوب کړي د ځان سره بد کړي مش پښتو څورته چې د ځان سره بد کړي دغه تو وای کړ لا تخنتو من رحمت الله د الله د رحمت څخه امیدونه مقته کوي قنط قنط توای چې امید یې ګسر پریز کړي ولی ان الله یغفر الذنوب جميعا الله بخشی گناوی څونه بخشی یو لک دو لک پنځه لک ول یا څو دراوړي دی وای دوا کرابولو وای دا دوا کراب کښې نه دی کنه ول ما رحمت خو دور دی ولا ګل پکې معلوم لږ دا دوا کراب تراوړي دی چې یغفر الذنوب جميعا ټول بخشی انه هو الغفور الرحیم اللهم اغفر لنا وارحم لنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين انه هو الغفور الرحيم ربنا انا ظلمنا انفسنا انه لا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم دا غزات خدي جسر اور سر بدا صفات دي مستحق دي بلتو کے نسکول دي او دي صرف او دای او دای غفران دا د صفات تیبل څوک نه سیکول و انيبو الى ربكم خپل ځان خپل رب ته ځانونه را پرې کوي و انيبو مؤمنانو التیر چې مکړي دی غیدر هغه تیرې هیر اگر تیرے یر اگر پا تور روش پانج اگر پا تور روش مانج ورسو کی اللہ تا جان را پریکی دا ہارا پا دکار اللہ سواخی کامل اور مکمل تور پا کامل توجو اللہ تا جانو نا اللہ تا ور پریکی دا انابت ترجمہ پشتو در تکو وانیبو الہ ربکم راجعین و ادا قاطعین انواسی واللہ چی جانو نا را پریکی خپل رب تا و اسلمو کامل تور جان اللہ تا ور حوالا کی کامل تو جان اللہ تعالی کی کلا من قبل یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون مخکی تر دی چی و عذاب در ترش بیا بستا چی امداد و نصرت هم نکول کیش و تبیعو احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل یاتیکم العذاب بغتتا و انتم لا تشعرون اتباعو پیروی کی دا اغا شایستا کتاب چی تایستا نگلی دی دا اغا شایستا کتاب احسن ما دغه ما مضاف الیه دی بیان دی دغه احسن و یارا ما انزل الیکم چې تاسو را لیدل شوی دی نو دغه شایسته کتاب د خپل شایسته پیغمبر د شایسته سنت د الله د کتاب دغه شایسته تعلیمات او پیروي وکي من ربکم چې د الله ستی د رب له جانب د چاله ستی د رب له جانب رب رب لفظ کې خوند ستکه نه اے څه ذائقه ذائقه والا یې اسکن څه د ذائقه والا د پاکستان کګر د دایني اوانین موانین خو نه یست دا خو زوخت یار ډیر زوی کې تعبیر سره نه سي څوک وکول په تعبیر ډیر وخت سره نه سي څوک وکول رب لفظ ډیر خوند پکشي وستي د رب له جانب من قبل یاتیکم العذاب مخکې لدی چې تاسو عذاب راځي الله ته ځان ور حواله کی بغته تن یو دم نه چا په عذاب و انتم لا تشعرون داسې حال کې تی بغیر څه په خبر ام نه یاست یو دم نه چا په عذاب راځي من قبل ان تقول غزی بنی عاطف کی بیا وست غزی بنی عاطف الا وانت توکی ولان واتبعوا ما احسن من قبل ان تقول نفس يا حسرتا على ما فرط في جنب الله وان كنت لمن الساخرين مخکتر دی چی اوسلی بوای دا یو نفس د نفوس بوای چ بوای یا حسرتا على ما فرط هی افسوس دی فرما بن هی ارمان دی مالا ما پر کم شی بن افسوس دی على ما فرط چ ما تقصیر کړی د الله په حقوق کې تقصیر کړی د دنیا پسې خدا سي چابک للیوم په دنیا پسې خدا سي ګرځیدم لکه لیونی دا سي په ګرځیدم دا د خدای حق چې براغه دا مونږ به مده بیا باک کړي د روزه په بیا باک کړل دا بیا باک یعنی په حقوق الله کې مې ډیر سخت تقصیر کړو ګرځم عمر چاته ور کړو خپل دنیوي سامان ته ور کړی علامان فرت فی جنب الله فی جنب الله سوال یعنی په جانب کې د الله فی جانب کې د الله سوال چ هغه الله کوم حقوق را باندې شو داغه مې هیڅ مراعات نه وسات ول تر هغه لمخه څوکي اتباع د قران وکي خدای تعالی دغه ورځ راتلو نه مخ قسم په یوه ژبه په پښتو کې نه پي بیا غیابت الجب خوستا کړ لا ما فرنت فی جنب الله و ان كنت لمن الساخرین و انی كنت لمن الساخرین ما خو مسخره ګډلې وي ما خو مسخره ګډلې وي دا خو زداش او تقول من قبل ان تقول دوری وراسو مخکې تر دې بندوبست وکي د الله پر کتاب لاس ټینګ کړي مخکې تر دې چې ان تقول یو نفس د نفوس یو سړی د سلام دا وایي لو ان الله هدانی لکنت من المتقین کاش چې زه الله په هدایت کړی وای ما ته د هدایت اسباب راستولی وای نو ما به زه څه شوی په متقی جوړ شوی ول خدا دې راغلی پوه یې کړی ملایان راغلل کتاب راغی پیغمبر راغی دلایل یې راوړی رڼا یې راوړی دغه راغلی دي کنه او تقول حين ترى العذاب من قبل او تقول اجد دواي مخكي تردي حين ترى العذاب شكل العذاب وين داخلت منظر نو لو ان لي كرر فاكون من المحسنين يا بدي مجرم دا بتار تمنا كي دا با ارمان كي چي خاص كي يو نمبر رات را غلا يا وار لا بیا چتو تا خو زمون خون بار بار تسوي بل چي شي را غلا کاش بن الله ما کو بندا ها بندا ما کو داکل تردي لما خشي بیا بدا ارمانونه کي سبب دا ارمانونه کې په محشر به ولاړ جهنم پر غاړه به ناستې داسې زیر به راته ناست داسې زیر به ناست دا د جهنم ور داسې لمبې به ول کیږي او ستا دغه وخت پر نږدې چې اوس په دې ورا شي دا وخت کې به د سترګو وشکې به چې کاش کې ور خدای زما ته مکرا کړی زه تللی ما به داسې نیک کار کړی داسې محسن به جوړ سره داسې صالح به جوړ سره ول د دې نه مخ خپل بندبست وکړي د دې نه مخ یو حين ترى العذاب لو ان لي كرة كاش كيز ما نفاره يو برث يو واري سوى چيز برث دنيا تتلالي فأكون من المحسنين نوزبا دي ارد محسنان ويكن بلا بیا با اللہ ورطوی گورن نا دا غسیند ولی دا سند بلا قد جاعت که اللہ بیا ورطوی یعنی حالتا بیا دا موقع نست در فرشتی با ورطوی اللہ بدر توی اولم یعطی کم رسول من کم یقصون علیکم آیاتی ولندل نال دق دا جهنم دا غاری خبری دا غاری جهنم دا غاری خبری چی پدا رجی بانی ولار دی ویسی دنن ورا چی نمبر پا نمبر بانی اگر فرشتی با ورطوی تیتا نبیان نورا غیل ولو پا قرآن چرا غیل یو کن نو الله وای مکه وی کنه یا به سوز وکي وس الله ته متوجه کی دغه وخت دغه ځواني ده دا د سبات مور پر دي د نن کار سبات مفر د ټول دنیا دا او کلاو د نشوران پر دا به اجماع کلی ده کم زیوان چول د نن کار سبات مفر دي دا د عقل تقاضا نه بس دغه دغه موکاده دغه طالب دغه ځواني ته یو اتر یې یعرف زرګي به بیا او کوچی اور سپنجیر ملایانس وس نو طالبي ده نو څکه وس نو خیر نه څکه وس نو طالبي ده دغه وخت لاله د لوی خلک چې ولیان جوړ شو په دغه وخت کې چم په دغه وخت کې څوک په دغه وخت کې څوک دا ګرد دغه په دښنې والی بیا نه عابدان هم ډیر شنه خلک هم واقعیا ته تر ګرد خپل اسلام په تاریخ وګوري هغه په دغه په د ځواني کې ځان راټ کنټرول کی چیرې لاله در ځواني توبه کردن شی وی پیغمبریس وخت پیری ګرګزانم می شواد پر هیزوګار بیا خو سره یې ول بیا دغه بیا ګنا کوله نه زینو خو په مختای ځان تاوانه یې یانو ناس ته ته ماجد کی ور مختای ما وبخ هغه رنگ یو رد زد امر در خور را چې وته د کیج ځوانه کی چیر ډرامان چه پکول چې ما په کار یې کړ دین دم کولې سي علم دم کولې سي درس دم کولې سي تدریس دم کولې سي جهاد دم کولې سي حکومت ته هم کولې سي هغه وسل هر څه ول ویدل مې نه د سر بیزار زوی د سر بیزار کور د سر بیزار جوړ د سر بیزار مسجد د سر بیزار مسجد د سر بیزار په کور کې دی ټیک نست و ډور روان سو خدای په دروازه کې نازي وي خدای هغه بخښي ټیک دا دام دښنه نشته په پد سړی نه کوي دام ټیک دا لیکن خوند کله کوي یار فزوانه یې خوند کوي کنه فزوانه ولا ما کوي بیا بدر ته وای کړ چې دغه شنه بلا خجات کایاتی فکذبت بیا دا شنه د مړنه ټول راغلی تا خو تکذیب کړی وست اکبر ته وربوز بده جگونی وای وکون وست اکبر ته ترجمه وای ترجمه وس خود وس وربوز بده جگ وربوز ته خدا کا ځان مې لوي لیکوي وكنت من الكافرين تدكفار ويوم تقوم يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة اللهم ربنا إنا نعوذ بك ويوم القيامة وبوين كذبرز كسر الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة مخان بيتكتور أليس في جهنم مسؤول للمتكبرين آية في جهنم كدير سرد روزن يود فالن زين استد متكبران دير سكن دا خو نوم دا یې استعاذہ کنه ولمر به دوری ته دی پالو اله ته به پالو کنه وی لنج الله الذين تقوا بمفازتهم اللهم نجنا اللهم جعلنا من هؤلاء والله مش بخلاص کو کسان چې متقیان دي بمفازتهم سره د خپل کامیابی یعنی سارا د خپل درجات یعنی نجات خو به ور نصیب کی خو په درجه نجات کی په هر څوک د خپل درجه مطابق و یاره بمفازتهم لا يمسون سوء ولا هم يحسنون نبي